جاء أجلهم لا يستأخرون. آیت پر فوجی ہاتھ میں عرض کر دی اور ایک فوجی والے کل امت اجل کی آپ کے پاس لکھی ہے جا اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اس پر لکھا ہے جزا یعذبو. اب فإذا جاء أجلهم يعذبو, اس کی جزا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بھی بنے گی, بلکہ جزا مقدر یعذبو ہو پھر بھی اشکال اٹھ جائے گا. یا تجنکم رسل منکم, یہ بنیاد ہے حقیقت رسل کی کہ جتنے نبی آئیں گے وہ سب کے سب بشر ہوں گے. رسل منکم, یہ منکم کا جملہ بشریت اور انبیاء کی وضاحت کے لیے ہے. پہلے دن ہی یہ اعلان ہوا کہ سب نبی بشر ہوں گے. اس کے بعد اولئک ینالہم نصیبہم, یہاں الکتاب سے مراد تقدیر ہے اور مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو رزق یا سزا وغیرہ لکھی ہے تقدیر میں وہ ہر صورت میں مل کر رہے گی. حتی اذا جاءتہم میں تخویف اخروی, یتوفونہم قالوا اين ما کنتم تدعون من دون اللہ. یہ میں نے ذکر کر دیا مسئلہ پکار اور اہمیت مسئلہ پکار کے. مرنے سے پہلے جب فرشتے روح کو ہاتھ ڈالیں گے اس وقت سب سے پہلا سوال آخرت کے حوالے سے وہ یہی ہوگا مسئلہ پکار والا. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم, یہاں اقرار مجرمین, اور وہ اقرار کس بات کا ہے؟ انہم کانوا کافرین, کے واقعی کافر تھے اس میں کوئی شک نہیں. قال ادخلوا فی امم, یہاں آپ کے پاس حتی اذا جاءتہم پر ایک لکھا ہوگا ثمرہ برزخیہ, آگے پیچھے ہے نہیں ثمرہ برزخیہ حتی پر ہوگا, اور یہاں پر کا لد قلوفی امامن میں یہ ثمرہ اخرویہ داخل ہے نار. کا لد قلو فرمایا جائے فرمائے گا داخل ہو جاؤ فی امامن بیچ جماعتوں کے, قد خلط من قبل گم تو گزر گئی تم سے پہلے, من الجن والانس جنوں اور انسانوں سے, ان نار آگ میں, کلما دخلت امتن جب کبھی داخل ہوگی ایک جماعت, لعنت اختہا لعنت کرے گی اپنے ہم مذہب دوسری جماعت پر بوجہ انکشاف کو حقائق کے, ہمدردی ظاہر ہو کر نفرت پیدا ہو جائے گی, نفرت آ جائے گی جب پائیں گے فیہا اس میں جمیعت سب اوپر ہوگا کیفیت قلبی یعنی تباغض اور صلاح. جب ایک جماعت پیروں والی جماعت کی آیت ہے مشرق مولویوں پیروں حکمرانوں کے حق میں, جب یہ پہلے جہنم میں پڑے ہوں گے مشرق مولوی مشرق پیر, تو پیچھے آئیں گے مرید اور پیچھے آئیں گے رعایا ایم این اے ایم پی اے اور یہ سارے لیڈران. آگے پڑا ہوگا صدر صاحب وزیر اعظم صاحب اور بڑے بڑے جو سردار حکمران, اور اسی طرح یہ جو بڑے سرگنے تاغوتی جی, اور پیچھے یہ بھی پہنچ جائیں گے. لعنت اختہا, اخت کا معنی ہوتا ہے بہن, لیکن اخت کا معنی یہاں پر ہے مثل, اور مثل سے مراد ہے ہم مذہب, اپنے ہم مذہب دوسری جماعت. حتیٰ کہ جب پائیں گے ان کو اس میں جمیع, قالت اخراہم کہیں گے دوسری جماعت مباحثہ مشرقین, مشرقین کا آپس میں ہوگا مناظرہ, لاہم پہلوں کے حق میں, لاہم پہلوں کے حق میں وہ کہیں گے. یہ کون ہوں گے؟ پیر استاد مشرق اور حکمران مشرق. ربنا ہاؤلاء, اے ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ بے ایمان, ازلونا جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا, فآتہم یہ ربنا کے نیچے لکھے تمہید, پہلے تمہید رکھیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا, فآتہم مطالبہ, پھر مطالبہ پیش کریں گے کہ دے ان کو عذابا ضعفا من النار, عذاب ڈبل آگ کا, دوہرا عذاب, ایک تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا دوسرا خود گمراہ تھے. قال لکل جواب ربانی, یعنی ان کی سزا اور پہ عذاب سے تمہیں کیا تسلی ملے گی, لکل ضعف, ہر ایک کے لیے یہ تزاید ہوگا ڈبل عذاب ہوگا. ولاکن لا تعلمون, لیکن تم جانتے نہیں ہو, بوجہ ابتدا کے پہلے واسطہ نہیں پڑا, وقالت اولاہم اور کہے گی اولاہم جواب مطبوعین, قالت یہ کون کہیں گے مطبوعین, یہ اللہ تعالی کے جواب سے ابتدا پا کر, جب اللہ تعالیٰ یہ لکل ذع کا فرمائیں گے تو اس پر اطلاع پا کر وہ کہیں گے لأخراہم دوسری جماعت کو, فما کان لکم علینا, بس نہیں تھا تمہارے لیے ہم پر من فضل کوئی فضیلت, بار تخفیف عذاب کے, عذاب کی تخفیف کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں تھی. فذوقوا العذاب, پس چکھو ڈبل عذاب, بما کنتم تکسبون, پس سبب اس کے کہ پھر تم کماتے, اس ما کنتم تکسبون سے مراد ہے شرک, من الشرک العباسی, عباسی تفسیر ہے, ابدر کہتے ہیں اس سے مراد شرکیہ اعمال ہے. ان الذین کذبوا, یہاں پر مباحثہ کا خلاصہ کیا نکلا کہ مشرک مولوی پیر سردار یہ پہلے جہنم میں ہوں گے, اوپر مرید جائیں گے اور مقتدی جائیں گے, اور جب دیکھیں گے یہ بے ایمان پہلے پڑے ہیں, بڑے بڑے بڑے بڑے پیر مولوی گدی نشین, یہ جا کر کہیں گے لاکھ لعنت ہے تم پر بے ایمانوں, لکھ لانت, اور تم نے ہمیں گمراہ کیا, آتے تھے بڑے بن صبر کر اور ٹھاٹ باٹ سے ہمیں کرتے تھے تقریریں, اور وہاں بڑے چمک چمکار سے تم نے آ کر ہمیں ازلونا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی وہ یہی کہیں گے یا اللہ ان مولویوں اور پیروں کو ڈبل عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ دیا. اللہ فرمائیں گے کہ دونوں برابر گرو, انہوں نے جو تمہیں گمراہ کیا انہوں نے تمہارے گردن پہ لات تو نہیں رکھی تھی, وہ صرف وہ تقریر کرتے تھے اور تم ان کی تقریروں میں سخر و فلقول میں آ گئے اور تم نے تحقیق کیوں نہیں کی. تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ادھر جال ادھر بھی بنے گا. یہ آدمی کوئی کہے کہ یہاں تک مجھے پتہ نہیں تھا مسئلے کا, تو دنیا کے اس بات سے سمجھدار ہے اور مسئلہ سمجھے ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی پیروں مریدوں کو کٹھے رکھے گی. تو خالق ہو گیا تو آگے ان الذین کذبوا, یہ مباحثہ مشرکین کا قرآن نے کئی مقام پہ ذکر کیا اور جہاں پر بھی اس کا ایک حصہ ذکر کیا. ان الذین کذبوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو, یعنی اول عقیدہ گندا تھا. پہلا نمبر یہ ہے کہ گندا عقیدہ, کذبوا بآیاتنا فاستكبروا عنها. نمبر دو عمل, عمل بھی برا تھا اور گندا عمل تھا. بڑے بنے انہا, ان آیات سے ان کے ماننے سے, لا تفتح ہو نہیں کھولا جائے گا, سبرا اولا برزخیا نہیں کھولا جائے گا واسطے ان کے ابواب, دروازے آسمان کے, بلا یدخلون الجنہ کا, اور نہیں داخل ہوں گے جنت میں, حتی جل جل جمالو, حتی کے داخل ہو جائے الجمل اونٹ, بی سمیل خیار بیچ دک سوئی کے, کزال کا نجزل مجرمین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو. دیکھو ان الذین کذبوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو, مطلب یہ ہے کہ جن کا عقیدہ گندا تھا اور قرآن کے منکر تھے, بس تکبروا عنہا اور قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو گئے, ان کو لا تفتحوا نہیں کھولا جائے گا. لہم, اس لہم کے دو معنی, لہم کا ایک معنی ہے لے ارواحہم, لہم کا معنی لے ارواحہم, ان کی روحوں کے لیے دروازے بھی کھولے جائیں گے آسمانوں کے, ولا یدخلون الجنہ کا, اور نہیں داخل ہوں گی جنت میں. مطلب کیا ہے, مشرک آدمی پر جب موت آئے گی اور گندے عقیدے والے پر, وہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کی روح نکال کر جہنم کے بدبودار ٹاٹوں میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں آسمان کے قریب. تو آسمان کے دروازے اس خبیث روح کے لیے نہیں کھولے جاتے, وہاں سے فرشتے اس کو نیچے پھینکتے ہیں اور وہ رو جاتی ہے نیچے سات زمینوں سے, سپل نیچے چلی جاتی ہے جہاں پر ان کا قید خانہ ہے سجین. سجین کے قید خانے میں وہ جا کر روح گرتی ہے, اور آسمان سے اس روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے. اسی کو بیان کیا, لا تفتح ہو نہیں کھولے جائیں گے, لا ہم ان کے لیے, یعنی لے ارواحہم ان کی ارواح کے لیے دروازے آسمان کے. بخاری شریف اور مسلم میں وہ حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا, حضرت آدم آسمانوں میں موجود تھے اور کچھ افراد حضرت آدم کے دائیں تھے کچھ بائیں تھے. دائیں والوں کو دیکھ کر حضرت آدم مسکرا رہے تھے اور بائیں دیکھتے تو رو پڑتے. تو جبرائیل میں کہیں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, حضرت آدم ادھر دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں. یہ وہ جبرائیل نے آگے سے جواب دیا کہ یہ جو دائیں والے ہیں یہ حضرت آدم کی جنت والی اولاد کی ارواح، ارواح جنت والی روحیں ہیں، اور جو بائیں والے ہیں یہ وہ روحیں ہیں جو جہنم والی ہیں. تو اس پر شارحین نے یہی کہا کہ بائیں وہاں معلوم ہوا، حالانکہ وہ صفر تھا، نچلی جگہ کی سجین میں ارواح کا کشف کرایا گیا اور اصل میں وہ روح سجین میں موجود تھی اور وہاں دائیں لگ رہی، بائیں لگ رہی تھی، اور جو دوسری ارواح تھی وہ جنت میں موجود تھی. اصل محل ان کا جنت تھا جو حضرت آدم کے دائیں سیر پر وہ نظر آئی، حقیقت میں ان کا محل جنت تھا، ارواح جنت میں تھی. تو مومن آدمی پر جب موت آتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جنت کے حریر لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور جب اس کی روح کو نکالتے ہیں تو روح نکلنے کے بعد یہ فرشتے اس جنت کے ان حریروں میں اور جنت کے کفن میں اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں. آسمان پر ایک اور فوجی دستہ فرشتوں کا وہ استقبال کے لیے ہوتا ہے. اس کے لیے جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پہنچتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ روح اس آسمان سے دوسرے آسمان پہ جاتی ہے، پھر دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر تیسرے آسمان پہ جاتی ہے، پھر دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ روح سات آسمانوں سے پار نکل جاتی ہے. جب سات آسمان ساتویں آسمان کے قریب پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے، اور وہ بیری کا درخت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ بھی دیکھا معراج کو، وہ بیری والا درخت، اس کے جو بیر اوپر لگے ہوئے تھے وہ قبیلہ حجر کے مٹکوں جتنے بڑے بڑے تھے، مٹکوں جیسے تھے، جو بڑے بڑے گھڑے اور مٹکے ہوتے ہیں اس طرح کے بڑے بڑے بیر تھے، اور اس بیری کے جو پتے ہیں وہ ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں لمبے لمبے، وہ اس کانوں کی طرح تھے، اور اس وہ جو بیر کا درخت ہے اس بیری کے درخت کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا آخری بیری، جہاں منتہا ہو جاتی ہے آسمانوں کی اور نچلے والے جہان کی منتہا، آخر میں وہ بیر ہے. تو اسی بیری کے ساتھ فرشتوں کا دفتر ہے، سب سے بڑا دفتر جو ملائکہ اور فرشتوں کا ہے، جس کو بولتے ہیں ملائ اعلیٰ، اور وہ دفتر ایسا ہے اس پر ہمیشہ رش رہتا ہے ملائ اعلیٰ. وہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ پوری بیر میں گیا تو پوری بیر پتنگوں سے اور انوارات سے وہ جھوم رہی تھی، اور وہ انوارات اور پتنگوں کی شکل پوری ملائکہ کی آوازگاہ اور ٹھکانہ ہے، اس لیے اسی کو تعبیر کیا. تو وہاں پر دوسری چیز ہے بیت المعبود، وہاں سدرۃ المنتہا کے قریب. یہ اس لیے میں تعارف کروا رہا ہوں کہ آج کا چبل بارتی جہاں جنت کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کے اندر کو جنت آئی پڑی ہے. تو وہاں پر سدرۃ المنتہا پر ایک ہے ملائ اعلیٰ، دوسرا ہے بیت المعبود. بیت المعبود جو ہے یہ ہمارے خانہ کعبہ کے سیدھا اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے. اگر جہاں سے اوپر خط کھینچا جائے کعبۃ اللہ کی چھت سے وہ سیدھا جائے گا اس بیت المعمور کے اندر. تو بیت المعمور، معمور بھی کہتے ہیں آباد اور بھرا ہوا گھر، آباد گھر، وہ بیت المعمور کو بھی بیت المعمور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتوں سے پر رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے جب سے وہ بنا ہے، 70,000 فرشتے صبح اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر گیا اس کو قیامت تک پھر باری نصیب نہیں ہوگی. کتنا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اتنے تعداد میں پیدا کیے اور اس پر یہ حاضری ہر وقت جاری ہے. نیچے انسان طواف کر رہے ہیں, اوپر فرشتے طواف کر رہے ہیں. اس بیت المعمور کا یہ عجیب نظام ہے. بہرحال وہ روح وہاں پہنچتی ہے, بلے اعلیٰ سے گزرتی ہے اور بیت المعمور کے ساتھ جنت کی سرحد شروع ہوتی ہے. اندہ سدرہ المنتہا اندہا جنت المعوا. یہ قرآن کا قطعی فیصلہ ہے کہ وہاں بیری کے قریب سے جنت کا ایریا شروع ہوتا ہے اور یہ جنت کا ایریا سارا اوپر جنت ہے اور بہت لمبا وسیع ایریا ہے اور اس کی منتہا جنت کے ایریے کی وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, عرش رحمان. اس جنت کا جو لنٹر پڑا ہوا ہے وہ لنٹر عرش رحمان ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, پوری جنت کی چھت اللہ کا عرش ہے اور باقی جنت اس کے نیچے ہے. اور عرش کے اوپر جو ہے, عرش کے اوپر لا مکان, وہاں پر مکانیات کی انتہا یہ عرش کا نچلا حصہ ہے. اور رہ گیا عرش کے اوپر, تو اوپر پھر لا مکان شروع ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے کیا حالات ہیں. بہرحال یہ وہ روح وہاں جا پہنچتی ہے. جب اس سدرۃ المنتہا والے اسٹیشن سے روح آگے جانا چاہتی ہے تو آگے جنت کا گیٹ کھلا ہوتا ہے. جنت کا گیٹ پہلے ہی کھول دیا جاتا ہے اور جنت میں فرشتے اعلان کر دیتے ہیں کہ آج فلانا آدمی آنے والا ہے. اور فلانا آدمی جس طرح جہاں دنیا میں اعلان ہوتا ہے فلائٹ کا ٹائم بھی بتا دیتے ہیں, وہ اس کی فلائٹ کا ٹائم بھی بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت فلانا آدمی آئے گا. اب اس کے جتنی رشتے دار ہوئے وہاں جنت میں ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اس کے استقبال کے لیے. تو جنت سے باہر تو نہیں آ سکتی لیکن جنت کے گیٹ کے اندر کھڑے ہو کے وہ استقبال کرتی ہیں ارواح اور اس کو وصول کرتی ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ. اور پھر اس کو گپ شپ لگانا لگتی ہے اس میں اور کہتی ہے بتا بھائی فلانے کا کیا حال ہے. جس طرح کوئی آدمی پردیش سے آئے اور رشتے دار اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پردیش کے احوال پوچھتے ہیں, وہ روحیں پوچھتی ہیں ہاں بھائی فلانے کا کیا حال ہے, فلانے کا کیا حال ہے. تو دوسرے کہتے ہیں دوبو ہو, اس کو ذرا چھوڑو سفر لمبا کر کے آئے. اور وہ دنیا سے آیا, دنیا کے نصب اور تھکاوٹیں بہت ہیں اس لیے اس کو وہاں سلا دو. اب یہ جو نظر کہتے ہیں روح آ جاتی ہے تو دلیل کی کیسی روح ہے, یہ کسی جگہ پہ کھڑی نہیں ہوتی, پھر واپس آ جاتی ہے. تو وہاں پر روح کو سلا دیا جاتا ہے. جنت کی نیند بھی جنت کے مناسب ہے. تو اس کے بعد وہ روح جب اٹھتی ہے اور سارے رشتے دار اس کے وہاں کٹھے ہوتے ہیں پھر گپ شپ شروع ہو جاتی ہے. اور حدیث پہ آتا ہے کہ اتنا بھی وہ پوچھتی ہے ارواح ایک دوسرے سے, اس سے پوچھتے ہیں فلانا آدمی کی شادی ہو گئی ہے, وہ جو ہمارا رشتے دار تھا اس کا بیچارہ رشتہ تلاش کر رہا تھا, کسی نے کچھ کچھ بھولا ہے اس کے لیے یا نہیں بھولا, اور کسی نے کوئی رشتہ شکتہ دیا ہے یا نہیں. یہاں تک بھی وہ روحیں پوچھتی ہے. اب فرماؤ کہ اگر یہ روح یہ ٹیر والی ہوا ہوتی, یہ سارا انتظام اس کے لیے ہو رہا ہے, یہ آپس میں پہچان رہی ہے, گپے لگا رہی ہے, آنے والے سے پوچھ رہی ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ روح مستقل جو آ رہے اور اصل انسان وہی روح ہے. اصل جو انسان کا عنصر آدم ہے وہی روح ہے. بہرحال وہاں گپ شپ میں روحیں پوچھتی ہیں کہ یار وہ مولوی صاحب ایک ہوتے تھے, پرانے پیر صاحب تعویذ چاویز بڑے دیتے تھے, وہ آج کل ان کا کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں بھائی وہاں سے تو وہ پیر صاحب چلے آئے, پھر تو وہ چلے گئے ان کے حامیہ میں, پیر صاحب اپنے دفتر میں ہوں گے, وہ جہنم میں صدیق کے گھر خانے بھی چلے گئے ہوں گے, اس لیے ہمارے یہاں نہیں پہنچے. تو یہ ساری گپ شپ وہاں ہوتی ہے جنت میں, جبکہ دوسرے لال تفت کا ہو نہ ہو, یہ جو دوسرے کی روح ہے کافر اور دوسرے کی, اس کو پہلے آسمان پہ بھی اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا, اوپر جانے کا پاسپورٹ ایمان ہے, وہاں ہی یہ گرفتار فرشتے اس کو اوپر بھیجنا چاہتے ہیں لیکن دروازے نہیں کھلتے, تو وہاں سے اس کو مارتے ہیں اور جہاں سے لے بھی جاتے ہیں تو جلدی پونا بجوا ہوں بعد بارہ ہوں. اس تشویش بھی ہے جیسے سرکش ڈنگر ہو اور وہ چلتا نہیں تو پھر اس کو جو ہانکنے والے ہوتے ہیں کبھی اس کے منہ پہ لگاتی ہیں کبھی پشت پہ لگاتی ہیں, تو اس طرح فرشتے اس کو مارنا شروع کرتے ہیں, مار مار کے وہاں سے پھر اس کو جہنم کے قید خانے بھی ڈال دیتے ہیں. اب قیامت تک سعادت مند روح اور نیکوں کی روح وہ سات آسمانوں سے اوپر جنت کے اس بالا خانہ اعلیٰ انتظیر میں رہتی ہے, اور جو برے ہیں ان کی سات زمینوں سے نیچے روح جو ہے وہ سجین میں رہے گی, اور یہ کب تک روح رہے گی اپنے ٹھکانوں پر, کب تک؟ قیامت تک. کیا تاب و سنت کا مسئلہ یہی ہے, قیامت تک وہ روح اس جسم میں بھی نہیں آتی اور دنیا میں بھی نہیں آتی, قیامت تک اپنے اپنے ٹھکانے پر. باقی رہ گیا یہ جسم انبیاء کا محفوظ رہتا ہے اور تر و تازہ رہتا ہے, اس کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کسی کا رنگ دے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے, تو انبیاء کے حق میں قانون ہے انبیاء کا جسم, تو اور بعض حضرات نے اسی تازگی جسمانی حفاظت جسم اسی کو تعبیر کیا حیات جسمانی کے ساتھ, حیات جسمانی کی تعبیر بھی یہی کہ ان کے جسم تر و تازہ اور جسم جو ہے وہ محفوظ بھی ہے تر و تازہ بھی ہے. تر و تازہ کا کیا مطلب؟ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہوبا کل میت الیوم, اگر آج بھی نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک اٹھا لی جائے تو آپ کا وجود نظر آئے تو یوں محسوس ہوگا کہ آج آپ پر موت تاری ہوئی ہے. ہوبا کل میت الیوم, آج کا میت, آپ کو پتہ ہے نا کہ میت پر جب وقت گزرتا ہے تو وجود اکڑ جاتا ہے اور وجود میں اکڑاؤ آتا ہے. یہاں جو علامہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کل میت الیوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک آج بھی اگر پردہ ہٹے تو وہ ایسے محسوس ہوگا جیسے آج کے دن کا میت ہے, یعنی بالکل ہوگا بھی میت اور ہوگا بھی ترو تازہ دونوں. اور اسی کو صاحب ہدایہ نے دیا وہ بن یوم کا ماں بدیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن بھی اسی طرح قبر میں موجود ہیں کما بدیا جس طرح رکھے گئے تھے. اور اسی کو مبسوط نے دیا, مبسوط امام سرخسی, یہ بڑا امام ہے امام سرخسی, اس کی کتاب ہے المبسوط للامام, اور اس کی بھی عجیب کہانی ہے. یہ جو مبسوط کتاب ہے علامہ سرخسی کو حکومت وقت نے قید میں ڈال دیا, اور قید بھی جیل بھی اس کی تھا ایک گہرا کنواں, کنویں کے اندر اس کو ڈال کے جیل میں ڈال دیا. تو طالب علم آئے, اس وقت کے طالب علم بھی اچھے تھے, بارہ طالب علم پیچھے سے پہنچ جائے تو بادشاہ نے کہا کہ یہ جیل کے اندر رہے گا کنواں بھی, اس کو نہیں نکالوں گا. طالب علم نے کہا کہ چلو اتنی اجازت دے دے کہ ہم منڈیر پر بیٹھ کے سبق پڑھیں گے, اور استاد کنویں میں شاگرد منڈیر پر. تو وہ تیس جلدوں میں المبسوط, تو علامہ وہ اس میں تھا کنویں میں, شاگرد اوپر بیٹھتے وہ نیچے بولتے اور شاگرد لکھتے تھے. تو یہ مبسوط کتاب کی کئی جلدیں اسی کنویں کے اندر سے املا کروائیے علامہ سرخسی نے. تو بہرحال اس نے بھی لکھا وبر آنا کما بزیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن کما بزیا, آپ کا وجود مبارک جس طرح جس گھڑی رکھا گیا تھا جیسے اس وقت تھا اب بھی اسی طرح موجود ہے. اچھا آپ ذرا بتائیں اس وقت روح تھی اندر؟ نہیں. اس وقت کیا تھا؟ تبتا حیا ہوا میتا. اس وقت وجود مبارک کیا تھا؟ میت. تو یہ علماء کیا کہتے ہیں کہ اب بھی آپ کا وجود بالکل اسی حالت پر ہے. کہتے ہیں کوئی ایک حوالہ دو بے وقوف ہو, یہ ایسی چبل بازی ہے نا کہ دیکھو اب مولانا سرفراز بھی جہاں تمہیں دیا اس نے علامہ روح المعانی کا حوالہ بھی دیا. روح المعانی والے نے بھی یہی لکھا کہ اگر لو کو شفا ان قبر ہی یا کھوئے دا ان کے شاپ و قبر ہی, اگر آپ کی قبر مبارک اٹھا دی جائے تو آپ کا وجود مبارک المیت کا سائر الانوار اس طرح میت ہوگا جس طرح دوسرے میت قبروں میں پڑے ہوتے ہیں, اس طرح کا سائر الانوار یا کا سائر الاحیاء کا سائر الانوار. اور بات بھی کس کی ہے؟ نبی پاک کی. اور بات بھی کس کی ہے؟ قبر کا لفظ بھی ہے اور میت کا لفظ بھی ہے اور ہے بھی روح المعانی میں. سمجھ رہی ہے آپ کو؟ ہاں. کہتے ہیں کوئی ایک حوالہ مل جائے نا کہ قبر کا لفظ بھی ہو, سید کا لفظ بھی ہو, نبی کا لفظ بھی ہو. یہ اور جس طرح مکہ کے مجھے کہتے تھے اگر ترکا بالسما, اے قرآن تو نہیں مانتے, کوئی ایسی کتاب لے آنا کہ ہم ٹٹولے اس کو اوپر سے. ایسے بےمان, یعنی آیت اگر میری مرضی کے مطابق نازل ہو تو مانوں گا, جو رسول پاک کے قرآن نازل ہوا ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بے وقوف گدا اتنا ہے کہ قبر مانے اس کا مکر المیت ہے, پھر علیحدہ میت کا رنگ کوئی اور ہو. ہاں بھائی دیکھو, تو وجود قیامت تک میت ہے, بات سمجھو چلو آ گئی, اور روح قیامت تک اپنے مستقر میں ہے. باقی رہ گیا کہ اصل ثواب تنقید عذاب تعذیب یہ سارا معاملہ روح کے ساتھ ہے, اور کوئی گل جائے بمبوں سے اڑ جائے پرندے کھا جائیں کوئی اور مسئلہ ہو. ہاں بعض چیزیں یہ معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت اس جسم کے جو ذرات اصلیہ ہیں, چاہے جانور کھا جائے, آگ میں جل جائے, کہیں اور پہنچ جائے, جس حالت میں بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ اس جسم کے اصلی ذرات کو محفوظ رکھتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتے. ذرات اصلیہ جس کو حدیث میں کہا گیا عجب الذنب سے تعبیر کیا گیا, مسلم بخاری کی حدیث ہے, کل ابن آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب, پورا ابن آدم کا وجود مٹی کھا جاتی ہے, اور ایک بچتا ہے عجب الذنب دم گزہ, اور یہ ریڑھ کی ہڈی اس کو سیدھا نچلی طرف سے آخری سرا, یہ ہے عجب الذنب, یہ ہڈی ہے, یہ ہڈی محفوظ رہتی ہے. اور آج سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی ہے, بڑے بڑے ڈاکٹروں نے, اور انہوں نے اس کا نام بھی رکھا, ابھی میرے ذہن سے اتر گیا, ایک خاص نام دیا اس کو, تو یہ جتنے بمبوں میں اڑتے ہیں یا خود کش یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا معائنہ کیسے کرتے ہیں, صرف وہ ہڈی محفوظ ہوتی ہے, چاہے بمب سے بھی آدمی کو اڑا دیا جائے, چاہے جو بھی ہو جائے وہ ہڈی محفوظ رہتی ہے. یہ آج کے سائنسدان کی تحقیق بھی ہے, اور نبی پاک علیہ السلام نے اس دور فرما دیا تھا کہ وہ ہڈی محفوظ رہتی ہے. اس ہڈی میں پورا انسان ہے, اس میں اس طرح سمجھو پورا جس طرح نطفے میں پورا انسان ہے, وہ بمنزل نطفہ کے اور اصل وادی ہے, اور اسی کو ذرات اصلیہ بھی کہتے ہیں جو ہمارے متکلے بھی, اور وہ اصل باڈی ہے انسان کی. ورنہ باقی دیکھو نا, کبھی انسان خوراک کھائے تو اس کا وجود بڑھ جاتا ہے. اب جب پیدا ہوا تھا زیدی تھا نا, اس کا نام زیدی رکھ لو, زیدی تھا, وہ کتنا تھا؟ چھوٹا سا تھا. اب جب اتنا ہو گیا سدون جتنا, تو اب بھی کیا ہے, زید ہی ہے یا کوئی بڑھ بھی ہے؟ وہ پہلے دن بھی زید تھا, اور اتنا موٹا ہونے کے بعد بھی کیا ہے, زید ہے. حالانکہ اب بھی موجود رہا ہے, جب پیدا ہوا تھا, اب اس کا 60 سال کے بعد وہ موجود ہے. بلکہ ہر آکر سمجھتا ہے کہ چند تھوڑی سی وقت کے بعد پورا خون ہی بدل جاتا ہے, پورا خون, گوشت, چربی, ہر چیز بدل جاتی ہے. اور یہی آل اسلام اور آل سین اس تاکید پر متفق ہے کہ وجود کی ہر چیز بدلتی ہے. پھر آپ اب ایک بیٹھے, ایک 10 سالوں کے بعد ہوں گے, تو آپ کا یہی گوشت, پوست اور خون ہوگا. تو ابھی جو آپ جہاں آ گئے گھر سے, تو جہاں پر بھی تبدیلی ہے, لیکن زید نہیں بدلا, زید ہوئی ہے. اسی طرح قیامت کے دن ایک دار اور پہاڑ جتنی ہوگی, اور پہاڑ جتنی ایک دار ہوگی, تو کیا اب زید بدل جائے گا؟ زید ہوئی ہوگا. اور اسی طرح ایک کندھے کا دوسرے کندھے کا فاصلہ وہ سینکڑوں سال کا بن جائے گا, لیکن زید ہوئی ہے, وہ نہیں بدلا. تو اصل انسان جو ہے روح مع الذرات الاصلیہ, وہی اصلی ذرے ہیں جو غذا سے بڑھتے نہیں, بیماری سے کم نہیں ہوتے, اور اثر باڈی ہوئی ہے, اور روح کا اثر جوڑ ہوتا ہے انہی کے ساتھ, انہی ذروں کے ساتھ. اب جو متکلمین حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ذرے کہیں بھی ہوں, جس کونے میں ہوں, وہ رہتے محفوظ ہیں. تو اثر عذاب و ثواب تو روح کو ہوتا ہے, اور وہ جو ذرات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا ادراک پیدا کر دیتے ہیں, جہاں بھی ذرے ہوں, جیسے زمین کے ذرے, ابن شہید اللہ جسبیو بے حمد ہی, یہ ذرے تسبیح کرتے ہیں, ریت کے ذرے, پتھر تسبیح کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حیات بسیطہ, حیات بسیطہ اور ادراک بسیط. یہ ادراک بسیط ان ذروں میں اللہ پاک پیدا کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اثر عذاب و ثواب کا تعلق روح کے ساتھ ہے, لیکن کسی نہ کسی درجے میں وہ ذرات میں بھی ادراک پیدا کر دیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے عذاب ہوتا ہے روح مع الجسد, یعنی روح مع الذرات الاصلیہ. یہ اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, یہ تاکیدی مسئلہ ہے, اس کی انشاءاللہ بات آ جائے گی عذاب قبر کے مسئلہ میں. تو یہاں پر بلا یدخلون الجنہ, قرآن پاک کی آیت سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کافر کی روح کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا, کہ اگر مومن کی روح کے لیے بھی نہ کھلے تو پھر سزا بنے گی کافر کے لیے. یہ سزا تب ہے کہ مومن کی روح کے لیے دروازہ کھل جائے اور کافر کی روح کے لیے دروازہ نہ کھلے, تب یہ فرق ہوگا اور یہ سزا بنے گی. فلا یدخلون الجنہ, تو معلوم ہوتا ہے جیسے یہ آیت بتا رہی ہے کہ کافر کی روح پر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا, ساتھ بتا رہی ہے کہ مومن کی روح کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور پڑھ چکے ہو تو کھولو, کہاں پر تتوفا ہو طیبی یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ. مومن کی روح کو اعلان ہوتا ہے چلو مقدس روح, ایتھا النفس المطمئنہ, چل جنت میں داخل ہو جا. حتی جل جل جمالو, حتی کے داخل ہو جائے اونٹ بھی سمل خیات, بیچ دکھ سوئی کے, خیات کہتے ہیں سوئی, اور سم سیم ایک سب کہتے ہیں اس کے سوراخ کو. اللہ فرماتے ہیں مشرق جنت میں یوں داخل نہیں ہو سکتا جیسے سوئی کے ناکے اور سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا. سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے گا؟ مجھے بولو, میں نے مسلط کرنا ہے. سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے گا؟ کوئی بزرگ کر دے. فرمایا جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخلہ آدھا تک محال ہے, اسی طرح مشرق کا جنت میں جانا بھی محال ہے. اس کو کہتے ہیں تعلیق بر محال. اچھا, اب اللہ نے یہ خبر دی ہے, اب بادر سمجھو یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا مصیبت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے, اور خبر کیا دی ہے کہ مشرق کبھی جنت میں جا سکتا نہیں. اور یہ خبر جہاں نہیں, اور مقام پہ بھی آپ نے پڑھا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ بھی خبر ہے. اللہ فرماتی ہے کہ جس نے شرک کیا اس پر جنت کو ہم نے حرام کر دیا, وہ کبھی بھی جنت میں جا سکتا نہیں ہے. اچھا بھائی, تو حرم اللہ علیہ الجنہ. اب ذرا میری طرف دیکھو, یہ جو مارکا کہتی ہیں کہ ماں بہنا بیٹی و ممبر ہی روزہ تم میں ریاض الجنہ, کہ میرا ممبر اور گھر کے قریب یہ روزہ تم میں ریاض الجنہ, یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. پھر اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہ جنت حقیقی ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ اس میں مشرک جاتے ہیں یا نہیں جاتے, بلکہ بڑا رش کرتے ہیں, صرف جاتے نہیں ہیں. کیونکہ موبائل کو تو مسئلہ معلوم ہے کہ رش میں اس جگہ جو ریاض الجنہ وہاں نشان بھی لگا ہے ستونوں کا, تو موبائل کو پتا ہے کہ دھکے لگا کر جانا حرام ہے, دھکا پہلی کرنا حرام ہے, اور وہاں پر ویسے پہنچنا مستحب عمل ہے, مستحب کا درجہ ہے. مسلمان اتنا دھکا پہلی نہیں کرتے, اور مجھے وہ بڑی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں تو مشرک جاتے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا جبکہ وہاں مشرک بالکل موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہیں. اب خدا کی خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ خدا کی خبر میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, پھر یہ کہنا کہ اگر وہ حقیقی جنت ہوتی تو وہاں پر مشرک جا سکتے. اگر وہ جنت حقیقی ہے تو اس کا مطلب جو مولوی اور آج کا شیخ الحدیث بھی بک بک کر رہا ہے کہ وہ جنت حقیقی ہے, اگر وہ حقیقت جنت ہے تو پھر تو مشرک جنت میں نہیں جا سکتا. اور اگر کہے کہ ہے بھی حقیقی جنت, مشرک بھی جا رہا ہے, تو پھر اللہ کا کلام جھوٹا بن جائے گا. اور جو خدا کو جھوٹا سمجھے وہ کافر ہوتا ہے یا مسلمان؟ کافر. اب ایسے شیخ الحدیث کے کفر میں کچھ شبہ ہے؟ جو وہاں کہتے ہیں حقیقی جنت ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کا کلام کاذب بن گیا, جھوٹا بن گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں مشرک نہیں جا سکتا, اور یہ کہتے ہیں وہاں پر موجود ہے. یہ ایک بات. دوسری بات, جنت کے جو اوصاف ہیں, جنت میں گرمی نہیں ہوگی اور جنت میں سردی بھی نہیں ہوگی. اس مسجد نبوی میں سعودی حکومت نے پنکھے چھکے لگوائے ہوئے, اور گرمی بھی ہوتی ہے سردی بھی ہوتی ہے. نمبر تین, جو حقیقی جنت ہے, جنت میں بوڑھا آدمی نہیں جاتا, جنت میں بوڑھے بالکل نہیں جائیں گے. اور وہ حدیث میں بھی آتا ہے, بڑھیا نے آپ کو عرض کی کہ یا اللہ میرے لیے دعا کریں میں جنت میں جاؤں, تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. بڑھیا نے تو رونا شروع کر دیا, تو آپ نے اسے بلایا کہ جنت میں جائیں گے تو 33 سال کے جوان بن کے جائیں گے, بوڑھا عمر میں جنت میں کوئی نہیں جائے گا. وہاں مسجد نبوی میں, تو وہاں خطیب جو ہے مسجد نبوی کا علامہ جزائری, جس نے تفصیل لکھی ہے ایسا تفاصیل, وہ اتنا بوڑھا ہے کہ اس کو اٹھا کے ممبر پر بٹھاتے ہیں. اور صحیح ماں بہنا بیٹی بہ ممبر رہا پوری زندگی باہر ہے, اور اتنا بوڑھا ہو گیا. اچھا پھر یہ دیکھو کہ جنت بھی خود ان سے پوچھو, اصرار کرتے ہیں کہ یہ جی حقیقی جنت ہے, کہ جنت میں زندہ ہوتے ہیں مردے نہیں ہوتے. یہ حیات النبی کی دلیل آ رہی ہے. اور جدوں سے پوچھو کہ آپ کو موت کہاں آئی ہے, جہاں دفن ہے کہ کسی اور جگہ پہ, آپ پر موت کہاں آئی تھی جہاں پر دفن ہے. تو پھر حقیقی جنت ہے تو جنت میں موت آ جاتی ہے, جنت کے اوصاف ہے جنت میں تو موت نہیں آتی. اور آپ کو جہاں موت آئی وہاں دفن ہے, تو یہ چوری تو جہاں بھی پکڑی گئی. تو ہماری گفتگو ہوئی تھی ایک فاضل صاحب سے, وہ فاضل صاحب جو تھے اس نے کہا کہ میں مولانا سرفراز صاحب سے دو دفعہ دورہ حدیث پڑھائے, تو دو دفعہ دورہ حدیث تو اس نے بھی پیش کیا. ماں بہنا بیٹی و ممبری روزہ تم میں ریاض جنہ, اس نے کہا کہ یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے اور جنت میں زندہ ہوتے ہیں مردے نہیں ہوتے. میں نے کہا مرزا سوچ کے بات کرو, میں حدیث پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا بالکل, اب ذرا سن, آپ کو موت کہاں آئی؟ کہتا ہے وہاں جہاں دفن ہے وہاں پر موت آئی. میں نے کہا جنت میں موت آ جاتی ہے؟ اب بیچارہ بالکل خاص ہے, دیکھتا ہے جنت میں موت آتی ہے. تھوڑا سوچ کے کہتا ہے اوپر اوپر جنت نہیں, تلے تلے جنت, اوپر اوپر جنت نہیں, بچو بچو جنت ہے. بےمانا تیری بچو خدا ہی کہے, جہاں نبی کریم علیہ السلام کے قدم لگے اوپر وہ جنت نہیں, اور جنت اب اندر چلی گئی. اوپر جنت نہیں تو نیچے جنت ہے. تو یہ اس طرح بس پکڑتے. بہرحال جنت کی اوصاف نہیں, جنت میں گرمی نہیں وہاں گرمی ہے, جنت میں سردی نہیں وہاں سردی ہے, جنت میں بوڑھے نہیں وہاں بوڑھے ہیں, جنت میں موت نہیں وہاں موت ہے, اور بھی جتنے جنت کے اوصاف ہیں اس میں نہیں. تو اب کیا مطلب ہوا حدیث کا, ماں بہنا بیٹی و ممبری روزہ تم میں ریاضل جنا. اصل میں یہ بےمانی کرتے ہیں بڑے چھوٹے مل کر. یہ حدیث کبھی پوری آپ کو نہیں سنائیں گے, پوری حدیث نہیں سنائیں گے. کیوں؟ پوری سنائے تو پھر پول کھل جاتا ہے. پوری حدیث میں آگے ہے وہ ممبر ہی اللہ ہودی, میرا ممبر حوضے کو سر پہ, میرا ممبر ممبر حوضے کو سر پر ہے. سمجھو ذرا بات, تو اب حوضے کو سر وہاں ہے اور ممبر ہے. چھٹی صدی کو مسجد نبوی کے بڑے مینار پر بجلی گر گئی تھی, آسمانی بجلی, بڑا مینار جو ہے مسجد نبوی کا, اس پر جس کی وجہ سے پوری مسجد میں آگ لگ گئی اور ممبر بھی جل گیا. وہ جو آپ کا ممبر تھا وہ بھی جل گیا اور پوری مسجد نبوی وہ جل گئی. اس کے بعد دوبارہ تعمیر ہوئی. پھر اگلی صدی میں وہاں پر خادم نے غلطی کی, خادم نے دیے ہوتے تھے نا وہ تیل والے, تیل والا دیا رکھ دیا اور چوہے نے شرارت کی. جب اس طرح بنا تو وہ پھر مسجد نبوی میں آگ لگی اور پوری مسجد پھر دوبارہ جل گئی تھی. اور ایک دفعہ آسمانی بجلی سے جلی. یہ تاریخ مدینہ بھی اور یہ ساری کتابوں میں موجود ہے, سبودی نے بھی لکھا اور بھی تاریخ المدینہ بھی, اور وہ ممبر بھی جل گیا. اب کوئی ان سے پوچھے کہ بدو کمپنی کبھی جنت میں بھی آگ لگ جاتی ہے؟ تو بزرگوں ممبر مبارک بھی جل گیا اور ممبر ہی اعلیٰ حوضی کا پھر کیا مانا. اور بات کی دیر میں رکھ لو, بخاری شریف میں حدیث ہے کہ پورا باب ہے وہاں پر. یہ جو مسجد نبوی والی جگہ ہے یہ جگہ بزرگوں کا قبرستان تھا, یہ بخاری میں ہے. نیچے بزرگوں کی قبریں تھی اور ان کو اوپر برابر کر کے اوپر مسجد نبوی تعمیر کی گئی. اور اصل میں باب و نبش قبور المشرکین یہ بخاری میں موجود ہے. تو اب وہ سارے مشرک بھی جنت میں تھے, نیچے والے مشرک بھی اوپر والے مشرک بھی, یہ سارے جنت میں ہیں. اور پھر ممبر اعلیٰ حوضی اگر اس کو دیکھ لیا جائے مسئلہ حل ہے. اس لیے شارحین حدیث نے اس کا بہترین معنی کیے, لیکن جب آدمی ضد پہ اتر آئے اور خدا کی لعنت پڑ جائے وہ خام خاص یہودیوں کی طرح قرآن و حدیث میں تعریف کرتا ہے. جہاں پر ابن حجر نے، علامہ عینی نے، قسطلانی نے، تیمی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، ملا علی قاری نے اور سب حضرات نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ جو ہے میری مسجد کا یہ ٹکڑا، یہ قیامت کے دن زمین سے کاٹ کے جنت کی زمین کا حصہ بنا دیا جائے گا، اور میرا منبر یہاں سے حوض کوثر پر منتقل کر دیا جائے گا. حوض کوثر کب ہوگا؟ قیامت کے دن. یہ ٹکڑا جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا اور میرا منبر وہاں پر منتقل کر دیا جائے گا. ایک اور دوسرا معنی حضرات نے یہ کیا کہ یہ تشبیہ ہے نزول رحمت میں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت جنت میں نازل ہوتی ہے، تو یہ چونکہ ٹکڑا ہے اشاعت التوحید کا مرکز اور تعلیم قرآن کا مرکز اور یہاں سے دین کی بنیاد اٹھی ہے، تو اس ٹکڑے پر بھی خدا کی رحمت کا نزول یوں ہوتا ہے جیسے جنت میں خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہ تشبیہ ہے کس کے اندر؟ وجہ تشبیہ نزول رحمت. ایک بات بھی ہے جو کہتے ہیں زید ان کا اثر، زید مثل شیر کے، اس کا کوئی معنی پاگل ماسٹر پکاروی جیسے لے گا کہ زید کی چار ٹانگیں بھی ہے، ایک دم بھی ہے اور پنیر بھی ہے کہ درندہ بھی ہے، یہ کوئی لے گا اور جو صاحب عقل ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں تشبیہ ہے صرف بہادری بھی اور جہاں بھی تشبیہ ہے اس میں صرف نزول رحمت میں، باقی وہ دنیا کا حصہ ہے اور وہ دنیا کا ٹکڑا ہے. ایک نمبر دو ہو گئی. تیسرا نمبر فرمایا کہ یہ اس طرح ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ اور جنت اتاتا اقدامر امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اب کیا مطلب؟ اس جبل مولوی کی بات مانے تو جو آدمی مرنے لگے تو بہترین نسخہ ہے اوپر ماں پیر رکھے جا کہ وہ جنت میں، اب جنت میں موت نہیں آتی لہٰذا زندہ ہے. ڈاکٹر کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں اتنے جھاڑ کھڑو گے، ماں کے پاؤں کے نیچے جو جنت پڑی ہے، تو اس کا کیا معنی ہے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے؟ مطلب ہے کہ ماں کی خدمت کر یہ جنت کا سبب ہے، ماں کی خدمت کرنا یہ جنت کا سبب ہے. کتنا صاف معنی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے، تلواروں کے سائے کے نیچے. اب کیا مطلب؟ اوپر تلوار کا سایہ کرو تو جنت میں، پھر تو نہیں مرنا چاہیے تھا. تو پھر یہ بھی نسخہ ہے، کوئی بندہ مرنے لگے اوپر تلوار سے سایہ کرو وہ جنت میں ہے اور جنت میں موت نہیں آتی. جیسے یہ لڑ بے ایمان قرآن حدیث کا معنی بدلتا ہے، تو اب وہاں مطلب یہ ہے کہ تلوار سے جہاد کر اور شہید ہوگا نا، شہید ہوگا تو سیدھا، جس طرح سایہ تلوار سے جدا نہیں، شہادت کے بعد تیرے اور جنت کے درمیان کوئی آڑ نہیں، تیری روح فوراً جنت میں پہنچ جائے گی، یہ مطلب ہے. اور جہاں پر لکھا ہے سب نے لئنل عبادت فیہا تو ادی الی جنہ، عبادت کرنا اس مقام پر اور اس جگہ فصلہ ماننا تو ادی الی جنہ، وہ سبب ہے جس کا جنت میں جانے کا. اور چوتھا مطلب یہ بھی محدثین نے وہاں پر بیان کر دیا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الزام مرارت کو بے ریاض جنت سے فرستا ہوں منہا، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چلا کرو. تو صحابہ نے پوچھا ما ریاض الجنہ، جنت کے باغات ہیں کیا؟ وہ آپ نے فرمایا المساجد، ہر مسجد جنت کا باغ ہے، ہر مسجد جنت کا باغ ہے. یہ حدیث میں آیا. تو اب آپ بھی جنت میں بیٹھے ہیں، اور جنت میں بھی برار بھی جوڑے. اچھا جنت میں بیٹھے بھرتا ہوں مین ہاں اس سے چلا کرو. تو کیا مطلب ہے یہ؟ اس کے بھی کوئی معنی ہے کہ مسجد سبب ہے جنت کا, اور ایک مسجد کا زمین قیامت کے دن یہ پورا ٹکڑا یہاں سے اٹھا کے جنت کی زمین کا حصہ بنا دیا جائے گا, اور وہ جنت کی زمین کا حصہ بن جائے گا. اب جو مولوی کہے نا حقیقی جنت, اس کو کسی مسجد میں باندھ دو, باندھ کے اس کو کہو جنت میں بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی, موت نہیں آتی. اس کو دو تین دن وہاں پر گولی میں بند کر کے ڈالو جنت میں مسجد میں, پھر دیکھیں گے بھائی کیا اس جلائے والی ماں کی طرح, پھر دیکھیں گے بھائی اس کے دانت باہر آئے ہیں یا نہیں ہے. ایسے چبل پنا. اب دیکھو نا اس قسم کی روایات سے استدلال کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ چبل دلائے کی دنیا سے خالی ہے. اب یہ الٹ سلٹ ایسی ایسی باتیں کریں گے آدمی کا دماغ بھی حیران ہو جائے گا, اور الٹا کہیں گے ہم قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں ہے جبل زمانے کے, اور پھر کہتے ہیں اکابر. اب اس روایت کی جو اکابر نے توجیہ کی کسی ایک کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو بہرحال جو شخص اس جنت کو حقیقی جنت سمجھتا ہے وہ کئی وجہ سے کافر ہے, باقی اس کا کوئی اور گندا عقیدہ نہ بھی ہو. ایک تو کفر اس کا یہ ہے کہ وہ کذب بے فی اخبار الہی, اللہ تعالیٰ کی اخبار بھی کذب کا مدعی ہے کہ اللہ نے خبر دی تھی مشرق جنت میں نہیں جائے گا, لیکن مشرق جنت میں جا چکے ہیں, تو معاذ اللہ خدا کا کلام غلط نکلا اور کاذب نکلا. اس لیے یہ شخص قطعاً کافر اور بے ایمان ہے. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ہاں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی بڑے بڑے بزرگ بھی یہ بکواس اب کرنے شروع ہو گئے ہیں. بڑے بڑے بزرگ یہی بک بک کرتے ہیں, حالانکہ یہ جہالت کی پیداوار ہے. پتہ نہیں انہوں نے حدیث پڑھی کہا ہے, یہ بھی مجھے نہیں سمجھ ہے. چلے جلد جمع لو حتا کہ داخل ہو جائے جمل اونٹ خیات بیچ سوئی کے ناکے کے کزان کا نجل مجرمین, اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرمین, یعنی ہم اس سے ذاتی عداوت نہیں بلکہ جیسا کیا ویسا بھگتا, یہ اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہے. المجرمین, مجرمین کا معنی لکھا ہے المجرمین. الخازن, خازن والا بزرگ کہتا ہے اس سے مراد ہے مشرک لوگ. لہم من جہنما مہاد, بس ان کے جہنم سے بچھونے ہوں گے پلنگ ان کے, اور لیٹنے کی جگہ جہنم سے بنی ہوگی. وہ من فوقہم غباش, اور ان کے اوپر سے غباش شولے ہوں گے بڑے بڑے, وہ بھی جہنم کے لندے اور شولے بھڑک رہے ہوں گے. کذالک نجز الظالمین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین مشرکوں کو. جہاں بھی ظالم کا معنی مشرک ہے, خازن بھی کیا. المشرکین الخازن والذین آمنوا یقورہ الاشیاء بازدادہا, اب ان کافروں کا حال ذکر کیا, اب مومنوں کا حال آ رہا ہے. والذین آمنوا, وہ لوگ جو آمنوا, آمنوا کا معنی جنہوں نے عقیدہ صحیح کر لیا, آمنوا کا معنی جنہوں نے اپنا عقیدہ صحیح کر لیا, جنہوں نے عقیدہ صحیح کیا. وعملوا الصالحات, اور کام کیے بھلے یعنی عمل کیے اچھے. اور ان کی دو سفتیں تھی, کذبوا بے آگے بس تکبروا, اور جہاں مقابلے میں آمنوا, تو ایمان آمنوا بے آیاتنا, جنہوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور ہمارے قرآن کو مان لیا. وعملوا الصالحات, اور عمل صالح, صالح کا کیا معنی ہے, جو پنجابی معنی جو قبولیت جوگا ہو. عمل صالح قبولیت جوگا ہو جانا. قبولیت یعنی جس میں قبولیت کی صلاحیت ہو. اور عمل صالح کی تین شرطیں, نمبر ایک ایمان, یہ بنیاد ہے. مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اور نمبر دو اس کا عمل کا اخلاص, ہو بھی لوجہ اللہ. اور تیسرا ہے عمل ہو بھی شریعت کے مطابق یعنی اتباع, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. کتنے ہو گئے جی؟ تین. یہ تین شرطیں ہوں تو وہ عمل بنتا ہے صالح با وزن. لا نکلف نفسا, نہیں مکلف کرتے جملہ کو درجا. اور یہ کام چندہ مشکل نہیں. یعنی یہ کام کون سا؟ آمنو والا عامل الصالح ہاتھ والا. یہ کام تو مشکل نہیں, عقیدہ درست کرنا عمل کو درست کرنا یہ مشکل کام نہیں. کیونکہ ہم نہیں مکلف کرتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مناسب. ہم نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو آدمی کی برداشت کے باہر ہو. ہم آدمی کی جو طاقت تھی اس کے مطابق یہ احکام اتارے ہیں. اب کچھ لوگ پانچ احکام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری طاقت سے باہر ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں شرعی پردہ کرنا آج کل نہیں ہو سکتا, ہماری طاقت سے باہر ہے. یہ لوگ بھی اس آیت کے منکر ہیں. قرآن کہتا ہے ہم نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو. اب اگر کچھ احکام ایسے ہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہیں تو پھر یہ قرآن کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ فرماتے ہم نے مکلف بھی نہیں کیا مگر طاقت کے مطابق. اور آج کا روشن خیال وہ یہی کہتا ہے کہ بعض ایسے احکام ہیں بھی کہ ہم آپ عمل ممکن نہیں. جیسے سود ہے, کہتے ہیں سود سے اب یہ معیشت کی دل کی ہڈی ہے, لہذا اس سے مشکل, اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی اور اس کے بغیر گزارا نہیں. اسی طرح ویڈیو ہے, کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں. اسی طرح اور کئی قسم کی چیزیں, بے حیائی ہے, کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں. اسی طرح بے پردگی ہے. آج اکثر گھروں میں شرعی پردہ نہیں, حالانکہ گھر میں شرعی پردہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے, جس طرح روزہ فرض ہے. اگر گھر میں شرعی پردہ نہیں تو جتنا نیک بھی ہے وہ بہت بڑا فاسق. اور علماء نے لکھا ہے, مفتی رشید احمد صاحب نے بھی اور نے بھی, ایسا امام جس کی بیوی کا شرعی پردہ نہیں اس کے پیچھے نماز بھی باطل ہے, اس کے پیچھے نماز بھی ہوتی. لیکن اگر مرید بھی بے غیرت ہو, مقتدی بھی سارے بے غیرت ہو, ان کا بھی پردہ نہ ہو, تو اگر پھر بے غیرت امام مل جائے تو پھر ٹھیک ہے. ادھر بے غیرتوں کا امام بے غیرت ہی ہو, لیکن اگر مقتدی باشرا ہو اور ان کا شرعی پردہ ہو امام کا نہ ہو تو پھر امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اسی طرح اور بہت سارے مسئلے ہیں. یہ بنیاد ہے قرآن پاک کی, لا نکلف نفسا الا وسعها, کہ جتنے احکام شرعیہ ہیں اللہ نے ایک حکم بھی ایسا نہیں دیا جو تمہاری طاقت میں نہ ہو اور تم کر نہ سکتے ہو. ہر ایسا حکم دے دیا اور سال سہولت بھی پیدا کر دی. روزے کے احکام دیکھ لو, نماز کے دیکھ لو, اب یہ حکم تھا. اب آدمی جو باہر ہوتا ہے نا وہ تو سوچتا ہے مار 18 گھنٹے روزہ, 17 گھنٹے, اور اتنی گرمی. آپ تو بیٹھے ہیں بزرگ کو سائے پر, لوگ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں, روزہ رکھ کر کھیتوں میں دھوپ پر دکان پہ کام کر رہے ہیں. اگر آدمی سوچے کہ 18, ویسے آپ کو بتا اطلاع دی جائے, 17 گھنٹے پانی کوئی نہیں, اور بولنا بھی ہے, دھوپ بھی ہے, سب کچھ, ایک دفعہ تو آدمی ہل جاتا ہے. اب روزوں سے پہلے 3-4 جگ تو جام پانی پی جاتے تھے, تو پی پی کر اب جب روزہ رکھ لیا, اب پرواہ کوئی نہیں, اور معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر دیکھنے سے یہی ہے کہ عمل مشکل ہے، لیکن جب عمل میں آدمی داخل ہو جاتا ہے تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں جو وسعت کے مطابق نہ ہو، ورنہ ہو نہیں سکتا. اسی طرح اللہ مصیبت بھی اتنی رہتا ہے اتنی آدمی برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ مصیبت بھی نہیں دیتا. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے. ہم فیا خالدون ونزعنا، اور کھینچ لیں گے ہم ما فی صدورہم، وہ جو ان کے سینوں میں ہوگا من غل، کوئی غل، غل کا معنی کوئی محل بائے بشری و طبی، اپنی بشریت اور طبی سلسلہ میں کوئی خفگی اور ناراضگی، غل خفگی اور ناراضگی، تجری من تحتہم بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں. وقالوا الحمد للہ، وقالوا اور کہیں گے الحمد للہ، تمام صفات سازیہ مختص ہیں ساتھ اللہ کے، باقی آج مشاہدہ بھی کر لیا، الذی ہدانا وہ ذات جس نے ہم کو ہدایت دی، لہذا اس مقام تک، وما کنا اور نہیں تھے ہم، لنہتدی کہ ہدایت پاتے، لولا ان ہدانا اللہ یعنی اگر کے ذریعہ ہم نہیں مسئلہ معلوم کر سکتے تھے، اگر نہ ہدایت دیتا ہم کو اللہ پاک، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم عقل سے یہ مسئلہ معلوم نہیں کر سکتے تھے. یہ مطلب ہے نزعنا ما فی صدورہم من غل، اس کا کیا مطلب؟ اور جنتیوں کی آپس میں جب کچھ خفگی دنیا میں بن جاتی تھی، وہاں پر بھی بنتی ہے نا شہری کے وقت، افطاری کے وقت، ہاں تو کھانے پینے پر اور کچھ معاملات میں آپس میں ناراضگی خفگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو فرمایا جنت میں داخل کرنے سے پہلے نزعنا ہم وہ کھینچ لیں گے اور آپس کی ناراضگیاں بھی ختم ہو جائیں گی. کیونکہ جنت میں اگر جائیں جب ناراضگی ہو نا تو ایک مجلس میں جب ایک آدمی بیٹھا ہو دوسرا نہیں جاتا، وہ کہتا ہے چل فلانا آ گیا میں نہیں جاتا. اللہ فرماتی ہے جنت کے داخلے سے پہلے پہلے میں ان کی آپس کی خفگیاں یہ ختم کر دوں گا، آپس کی ظاہری ناراضگیاں ختم کر دوں گا. حضرت علی معاویہ آئیں گے، ان کے سینے بھی ایک دوسرے کے بارے میں پہلے ہی صاف تھے، لیکن جو ظاہری ناراضگی بن گئی تھی ناراضگی ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح بعد کے آنے والے حضرات، یہ نزعنا کئی صوفی صافی جو ہوتے مخلص ہیں اور ہوتے بھی مسئلے میں پکے ہیں لیکن سنی سنائی پر خامخواہ ناراض رہتے ہیں، اللہ ان کی ناراضگیاں بھی دور کر دے گا. نزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم وقالوا الحمد للہ، قالوا الحمد للہ کہیں گے غایت فرح اور سرور سے، خوشی کی غایت سے، الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں والا معنی نہیں کرنا، تمام صفات کار سازی مختص ہیں ساتھ اللہ کی. ذرا سورۃ الحجر آیت 47 میں کر مشین پھر گرم ہوگی. نزانا ما فی صدورہم من غل، آگے اخوانن، اخوانن یہاں ذکر نہیں کیا، یہاں گیا تجری من تحتہم، جانچ کی گویا کہ تفصیل ہو گئی. اخوانن بھائی بھائی ہوں گے، ادا پورا رن اوپر تختوں پلنگوں کے، متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے. یہ ناراضگی اسی لیے ختم کی جائے گی تاکہ وہاں جنت کی مجلس میں آمنے سامنے پیار محبت سے بیٹھے رہے. یہ تو باکنا لنہتا دیا لولا ان حضان اللہ لقد جاءت رسول ربنا. البتہ تحقیق واقعی آئے تھے ہمارے پاس رسول ہمارے رب کے, یہ وجہ الا وجہ السرور یہ بات کریں گے. بالحق حق والا نقشہ لے کر فرود اور آواز دیے جائیں گے وباستہ فرشتہ ان تلکم الجنہ, وہ فرشتہ منادی اعلان کرے گا یہ جنت الجنہ تمہیں تم بارش بنائے گے اس جنت کے. بما کنتم تعملون, سبب اس کے تم عمل کرتے تھے. جنت کے دو سبب ہیں, ایک سبب ہے ظاہری اور ظاہری سبب ہے بندے کا اپنا عمل اعمال صالحہ, ایمان عمل صالح یہ جنت کا ظاہری سبب ہے. اور دوسرا ہے سبب باطنی, سبب باطنی ہے محض اللہ تعالیٰ کی رحمت. اس کو جب سیٹ کرو لکھ گڑبڑ کرنے لگ جائے. ہاں بھائی یہ ان کا دماغ تم تعملون کے لیے لکھا ہے ظاہری سبب, و نادا ماز خوشی سیر کرنے کے لیے, و نادا مکالمات اہل جنت و اہل نار, اہل جنت کے اہل نار کے مکالمات, نادا ماز خوشی سیر کرنے کو اصحاب الجنہ, پکارے گے جنت والے اصحاب نار کو, ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, یہ بات کہ تحقیق پایا ہم نے جو وعدہ کیا, ہم نے جو وعدہ کیا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے حقا, یا حقاً کا معنی مطابق واقع کے. فہل وجدتم, کیا تم نے پا لیا جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے حقا مطابق واقع کے. قالوا نعم, جواب ناری جی جہنمی کہیں گے نعم ہاں جی. فأذن مؤذن, بس مکالمہ منادی سرکاری, درمیان میں فرشتہ کھڑا ہوگا, أذن مؤذن اعلان کرے گا, ایک اعلان کرنے والا بینہم درمیان ان کے, برائے ازدیاد حسرت آل نار و فرحت آل جنت. یہ اعلان کیوں ہوگا؟ تاکہ جہنمی اور زیادہ پریشان ہوں اور جنت والے خوش ہو جائیں. وہ منادی اعلان کرے گا اللہ اللہ الظالمین, وہ اعلان یہ ہوگا, وہ کہے گا اللہ کی لعنت ہو مشرکوں پر, یہ درمیان میں کھڑے ہو کے کہے گا اللہ کی لعنت ہو مشرکوں پر. کون مشرک اور کون ظالم؟ الذین, وہ جو یصدون, یہ سات لازمی بھی ہے متعدی بھی ہے, لازمی ہو تو مانا ہے یصدون, رکتے تھے اللہ کی راہ سے اور توحید سے, اور یہ سات متعدی ہو تو مانا ہے دوسروں کو روکتے تھے خدا کی راہ سے اور راہ توحید سے. یصدون عن سبیل اللہ, یبغونھا عوجا, یصدون پر عبارت ہوگی, یعنی خود گمراہ گمراہ تھے. یصدون عن سبیل اللہ و یبغونھا عوجا, دون اضلال, یہاں پر دو باتیں تھیں, ایک تھا ضلال خود کافر تھے اور دوسرا اضلال کافر گر بھی تھے, کافر گر دوسروں کے ایمان بھی لوٹا کرتے تھے. یبغونھا عوجا, تلاش کرتے اس رائے توحید میں, عوجا شبہات اس میں ٹیڑھاپن, شبہات ڈالتے اور قسم و قسم کے اعتراض کرتے, جیسے آج کا پچھلے مسئلہ توحید بالکل صاف تھا, کلیئر کٹ مسئلہ تھا, لیکن اس بے ایمان نے اس توحید کو اس طرح مشتبہ بنا دیا لوگوں پر, جہاں پر بھی ہوگا اپنی چپل لگائے گا. اب کتنا صاف مسئلہ ہے, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, اب اس سے کتنا صاف مسئلہ, لیکن جہاں پر ایوج کیا ہے, اور جی ذاتی طور پہ جہاں پر ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا، ذاتی اور عطائی کی تقسیم کر کے پوری توحید کو مشتبہ بنا دیا. اور اگر اس کا اللہ ہو بلا کاجے بنا ہوں اللہ ہوں، اب کتنی صاف آیت کیا کہیں گے جی، ذاتی طور پہ مشکل پوچھا کوئی نہیں، ہم عطائی مانتے ذاتی سے عطائی، سمان سما سمان نہ پھیر دے سما مطلق، اور نبوت بلوتی کے حقیقی، یہ سارے بےمان ڈرامے انہوں نے لگائے، مسئلہ صاف تھا توحید والا، لیکن اس کے اندر شبہات ڈالے قسم و قسم کے، اور وہ مسئلہ بھی اب الجھا دیا گیا. عام آدمی بچارا توحید سمجھنے سے بھی کئی چیزیں آ رہی ہیں، ورنہ اگر قرآن کی دعوت ہوتی قرآن میں مسئلہ پھر بھی صاف تھا، لیکن اس نے بہانے کتنے بنائے، اور جی قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، 14-15-17 علوم چاہیے، اور جب قرآن سمجھ نہیں آتا اب کیا جی، اب ہمارے پاس قرآن ہی سمجھ آتا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم بزرگوں کی کتابیں سمجھ نہیں آتی، قرآن آسان ہے، یہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، بزرگوں کی کتابیں سمجھ نہیں آتی قرآن آسان ہے. ان کو کہو ہم چاہتے باتیں پیش کرتے ہیں بزرگوں کی طرح حل کرو. اس دن میں نے کہا بظاہر سدکار میں بزرگ کہتے ہیں یا اللہ تو میں تو، اور جو دونوں میں فرق کرے وہ مشرک ہے، جو یا اللہ تیرے اور میرے درمیان فرق کرے وہ کیا ہے مشرک. اب یہ عبارت ہے بظاہر سدکار کی، ان کو کہو ذرا ہمیں سمجھاؤ، آب حیات کی عبارت ہے کہ دجال کی موت اور نبی کی موت میں کوئی فرق نہیں، سمجھ رہی ہے بات، دجال کی موت اور نبی کی موت میں کوئی فرق نہیں. کیوں کہ یہ منبع الخیر ہے وہ منبع الشر ہے، دونوں کی انتہا ایک ہے، نبی کی روح کا بھی خروج نہیں ہوتا اور دجال کی موت بھی اسی طرح ہوگی. یہ آب حیات کی عبارت ہے، اب ان کو کہو کہ ذرا ہمیں سمجھاؤ. کہتے ہیں بزرگوں کی قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن آسان ہے یا یہ باتیں آسان، تو بولو صحیح، قرآن آسان ہے یہ باتیں آسان ہیں. اور بزرگ آیا رنڈی آ گئی بزرگ کے پاس، رنڈی تباہ اس کی جگہ صحیح تلاش کی ہے بزرگ کے پاس، اور بزرگ بھی معمولی نہیں تھا، بڑا اکاؤبل تھا، اس کے پاس آئی تو رنڈی نے کہا حضرت جی میں بڑی گناہ گار ہوں اور بڑے بدکاریاں کی ہیں، اور آپ اللہ والے نیک آدمی ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ میرے گناہ معاف کر دے. تو بزرگ آگے سے ہنس پڑے، بزرگوں نے کہا خیر ابھی کرنے والا بھی اللہ، کرنے والا بھی وہی سے کروانے والا بھی وہی، تو سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے، کرنے والا بھی وہی سے کروانے والا بھی وہی، اس میں آر کون سی. یہ اس بزرگ کا بکواس ہے اور بزرگ کی عبارت ہے، اے بھی بڑا یہ بھی زنا کرنے والا بھی معاذ اللہ ہو اور کروانے والا بھی ہو تو پریشان کیوں ہوتی ہے. اب یہ عبارت ہے، اس کو ذرا کوئی حل کرے. لیلا دمبا کھڑا تھا، دمبا دمبا شریف، اور دمبے نے کی بھاں بھاں بھاں، دوسرے کا چپ ہو اس طرح نہیں. اللہ بول رہا ہے، اللہ دمبے کی زبان پہ بھاں بھاں اللہ بول رہا ہے. یہ بڑا بزرگ ہے. اب یہ عبارت ہمیں کچھ سمجھائے، ہم کہتے ہیں عبارت مشکل ہے سمجھاؤ. اور بزرگ اٹھا، اس نے کہا چھ زمینیں اور سات زمینیں، اور سات زمینوں میں سات آدم ہیں، سات محمد ہیں. زمینیں کتنی ہیں؟ سات. اور آدم کتنی ہیں؟ سات. اور محمد کتنی ہیں؟ سات. اور ساتوں خاتم الانبیاء ہیں. کیا بات، نبی پاک کے زمانے میں چھ نبی اور بھی ہیں، اور ہیں بھی وہ بھی خاتم الانبیاء، آپ بھی خاتم الانبیاء، اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے. اب یہ عبارت کوئی ہمیں تو نہیں سمجھ آتی، ایسے تعبیریں اتنی بھی کرو کچھ عبارت کہ چھ محمد اور چھ کے چھ خاتم، چھ سات اور سات محمد ساتھ آدم اور وہ وہاں موجود. اب بتاؤ قرآن آسان ہے یا بزرگوں والی کتابیں؟ قرآن میں تو ایسی کوئی بچی نہیں, یہ تو صاف مسئلہ ہے. تو ہیوا جا جائیے جی ایوا جا توحید میں شبہات ڈالیں گے اور نصاب توحید قرآن میں اس سے دور ہٹائیں گے اور لگائیں گے بزرگوں کی کتابوں پر. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کے منکرین, آخرت کے نمبر تین. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ یا مُکَالَمَةُ آلِ آرَاف اور آلِ جنت. یہ ایک تو جنت ہوگی نا, جنت سب سے اوپر ہوگی اور جہنم نیچے ہوگی, درمیان میں مقام آراف ہے, درمیان میں مقام آراف. اب ان کا مکالمہ ہوگا, مکالمہ آلِ آراف اور آلِ جنت. جنت اور آلِ آراف کا مکالمہ آپس میں گفتگو. وبینہما حجاب, ان دونوں کے درمیان یعنی جنت اور آگ کے درمیان حجاب, یہ دیوار ہوگی, درمیان میں ایک برزخ ہوگی, حجاب پردہ ہوگا. فعل الاعراف اور اونچی جگہ پر رجال کچھ مرد ہوں گے, یعرفون پہچانتے ہوں گے, کلن بسیماہم ہر ایک کو ان کی علامتوں سے. رجال, ایک منٹ بند کر رہے ہیں اس کو. فعل الاعراف رجال اور اعراف اونچی جگہ پر رجال کچھ جوان ہوں گے مرد ہوں گے, یعرفون کلن پہچانتے ہوں گے سب کے سب کو ان کی علامتوں سے. ہاں بھائی سیاض صاحب بیٹھے ہیں تو پھر کیوں بن گئے سچ کرو. اور بلائیں گے اصحاب جنت, آواز دیں گے ان سلام علیکم, یہ کہ سلامتی ہو تم پر, لم یدخلوہا وہم یطمعون. دس منٹ چھٹی کر لو.